Muhterem efendim, sohbetlerde duyduğumuz hizmet tiryakiliği ifadesine yüklenen manaları lütfeder misiniz? Hizmet tiryakiliği ne demektir? Bir hizmet tiryakisinin hususiyetleri nelerdir? Bir tabir belki bu. Bunu yerinde adanmışlık sözcüğüyle ifade ederiz. Yerinde vakıf sözcüğüyle ilk dönemde Hazreti Pir'e yakın olan insanlar kendilerini bir yerde hizmete adayınca böyle onlara vakıf diyorlardı. Kendilerini de öyle biliyorlardı. Yani onun için oturuyor, onun için kalkıyor, onun için düşünüyor. Onun için oturup proje oluşturuyor. Onun için insanların arkasına takılıyor. Hatta onun için okuyor. Onun için okula gidiyor yani. Ben o levsiyat içine girmeyi istemem, arzu etmem. Fakat acaba o bataklıktan iki tane insanı çekebilir miyim? Getirebilir miyim? Bu aydınlık eve, bu mübarek eve getirebilir miyim? Şimdi bu mülahaza yani her şeyi böyle Cenab-ı Hakk'a bağlama, her şeyi onun rızası için, onu hoşnut etmek için, onu tanıtmak için ele alma. Bu yerinde tiryaki kelimesi bağımlı olma filan yani. Sigara bağımlısı olabilir bir insanın. Bizim gibi günde üç öğün yemek yeme, bu da bir bağımlılıktır yani. Aslında insan daha az şey yani. Günün değişik saatlerinde küçük bazı şeyler atıştırmak suretiyle hem vücudunun kalori ihtiyacını karşılar hem de belki göbek bağlamayabilir. Atıştırır, geçiştirir yani bir yönüyle. Nefsini de bu mevzuda işte şöyle böyle sesini kesmiş olur. Şimdi fakat bizim işte o üç öğün yemeğimiz, mesela benim gibilerin günde 3-4 defa çay içmesi, bir bardak ama 2 bardak filan, bunlar tiryakilik diyebilirsiniz. Çay bağımlılığı diyebilirsiniz. Kahve bağımlılığı diyebilirsiniz bunlar. Bunların hepsi zaafların ifadesidir. Bir mümin en ağır şartlar altında hayatını götürecek şekilde kendisini ona göre hazırlamalı. En ağır şartlar altında. Pir-i Muğan, Şem-i Tavan, Ziya-i Himmet gibi hapishanelerde bile en olumsuz şartlar içinde yaşayacak kadar kendisini kıt kanaat yaşama şartlarına alıştırması lazım. En zor şartlar altında yaşamaya alıştırması lazım. Ha bunun üstünde değişik nimetlerden istifade etme mevzu insanı dinden, diyanetten mi eder? Onu söylemeye hakkımız yoktur. O saygısızlık olur. İmana saygısızlık olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikatine saygısızlık olur. O mevzu Efendimizin vaidlerine saygısızlık olur. Onu öyle demeyelim de. Fakat bu tiryakilik, bu bağımlılık mevzu öyle bir meseledir yani. Şimdi her bağımlılık diyebileceğim mesele başta tekellüfle başlar. Hani son yazılardan birisinde tebettül kelimesi, her ikisine de mimada işarette bulunmuştu. O kelime kip olarak esasen başta tekellüf ifade ediyor. Yani bir şeye girerken, tebettüle girerken, yani masivadan kat'i alaka ederken, Allah'tan gayrı her şeyden Allah'ın rızasına muvafık düşmemeleri itibariyle onlardan kat'i alaka ederken evvela bir tekellüf var. Birdenbire insan hemen kat'i alaka edemeyebilir. O meselenin tiryakisi haline gelemeyebilir. Ona olmazsa olmaz diyemeyebilir. Fakat başta bir zorlanması lazım. Ubudiyette de taabbüt diyoruz yani. Evvela ibadet testleri yapma, ibadet temrinleri yapma, bir yönüyle ibadet adına kendi kendini rehabilite etme, alışma. O işi bir ihtiyaç haline getirme, kendisi için olmazsa olmaz hale getirme. O meselenin, ubudiyetin, ubudet ölçüsünde, belki onun da üstünde, zirvesini tutan zirve insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizin herhangi birinizin yemeden, içmeden ve cismani şeylerden haz duyduğu gibi ben ibadetten haz duyuyorum. Bu tabiri onun hakkında kullanmak doğru mudur, değil midir de, fakat o çerçevedeki insanlar hakkında ibadet tiryakisi diyebilirsiniz. İbadet bağımlısı diyebilirsiniz. Fakat o zat hakkında öyle bir tabiri kullanmayı ben uygunsuz bulduğumdan dolayı sadece onu istisna ederek ibadet tiryakiler hakkında diyorum bunu. Yani bir de hizmet tiryakiliği, hizmet bağımlılığı vardır. İlahi kelimetullah bağımlılığı. Men katele, katele kelimesi maddi kılıç kınına girdiğinden dolayı men cahede litekune kelimetullahiyel hulya fevve fî sebilillah. Namı celili ilahinin dört bir yanda bayrak açması, ruhi revani Muhammed'in her yerde bir bayrak gibi dalgalanması sallallahu aleyhi ve sellem, bunun için Allah'ım ben bunu yapacaksam benim yaşamamın bir manası var. Ben bunu yapamayacaksam şayet yaşamanın bir anlamı olmadığından dolayı anlamsız bir yaşamdan istifa ediyorum ben. Dilekçemi veriyorum. Anlamsız yaşayacaksam, eğer hayatımın her gününde o namı celili Muhammed'i bir bayrak gibi dalgalandırma arzusu yoksa içimde, bu dünya işlerinden kat'i alaka etme değil, çalışırken kazanırken bile ben çalışmamı kazanmamı buna bir altyapı halinde değerlendirme imkanı vermeyeceksen bana, bana bir makam lütfedeceksen şayet, o makamda onu ifade etme, onu bayrak haline getirme imkanı bana verilmeyecekse, öyle bir yaşamadan nefret ediyorum ben, istifamı veriyorum, emanetini alabilirsin gönül rahatlığı içinde. Öbür dünyaya adeta şeb-i arusa yürüyor gibi, reftare yürüyor gibi yürür gelirim ben. Bunlar bir yönüyle işte bağımlı olmanın ifadesidir. Hayatını tamamen ona bağlama. Fakat arz ettiğim gibi baştan belki bazı temrinlerle başkaları temrinde bulunacaklar. Bir yönüyle rehabilite edecekler, alıştıracaklar, koşacak, koşmaya alışacak. Hani her zaman arz ederim, bir arkadaşımız vardı, kıymetli bir arkadaş. İsmini tasvir etmeyeceğim, onu tanıyanlar hatırlayacaklardır onu. Rahmetli Hacı Kemal, o da rahmetlik oldu, öbürü de rahmetlik oldu. İlk defa kendisine himmet adına bir şey teklif edince, işte bir 50 lira mı veya 50 bin lira mı? 50 bin lira enflasyonun zirvede olduğu dönemde. Yani basit bir para. 50 bin lira da basit bir para. Belki o günlerde bizim gibi sıradan memurların aldığı maaş ölçüsünde bir şey. Benzer şeyleri ben başkalarından da gördüm. Yani böyle enstitü yapacağız, imam hatip yapacağız, ne olur himmet edin falan dendiği zaman adam cebinden çıkardı tozlu topraklı bir tane 20 lira verdi. Böyle bir şey. Şimdi işte 50 lirayı veya 50 bin lirayı verirken bana rahmetli Hacı Kemal anlattı. Bana dedi ki, yahu Hacı Kemal, sanki kalbimi içinden çıkardım sana verdim. Fakat bu zat sonra seve seve canını da verdi orada. Yani o tiryakilik noktasına gelinceye kadar çok değişik testlerden geçti o. Alıştı o işe. Olmazsa olmaz dedi. Ve bunların içinde ben o güzide arkadaşlar, onların içinde bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığımı söylesem mübalağa yapmış olmam, yalan da söylemiş olmam. Öyle insanlar gördüm, tanıdım, tanıma bahtiyarlığına erdim ki himmete çağrılmadıkları zaman gönül koydular. Yani neden biz bu defa unutulduk bu meselede? Oysa ki biz de vermek istiyorduk bu mevzuda. Mesela defaatle gelip müracaat eden insanlar bana, yahu hocam şimdi tavsiye ediyorsunuz, her mesele bir yönüyle de belki bir tavsiye makuliyeti varsa şayet ona göre. Neden muallimler gidiyor, rehberler gidiyor, talebeler gidiyor dünyanın dört bir yanına? Esnafa neden hicret yolu kapalı? Neden onlar gitmiyorlar diye? İnanın belki bana 20 defa gelmiş bu mevzu. Ne olur yani? Şu mesele üzerinde de bir ısrarla dursanız, herkes hicret etse, çünkü mücahedenin temeli blokajı hicrete dayanmaktadır. Başka bir yere giderseniz ben buraya işte bu iş için gelmiştim. Boş duramazsınız. O gayeyi hayal, o mefkure bir yönüyle tiryakilik haline gelmiş. Sizi sürekli o mevzuda bir cehde, bir gayrete zorlar. Yapın bunu der. Evet, bir gün gelir işte böyle Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatı ibadete koşma şeklinde değerlendirdiği gibi, secdeye koşma şeklinde değerlendirdiği gibi, Allah karşısında kemerbeste ubudiyet içinde saatlerce ayakta durma şeklinde değerlendirdiği gibi, onlar da dünyanın dört bir yanına açılıp her yerde bir ocak tüttürme, bir meşale tüttürme gayreti içinde olurlar. Bunu yapmazlarsa hayatı abes sayarlar kendileri için. Boş yaşıyorum derler yani. Çünkü artık o meselenin tiryakisi olmuştur. O meselenin bağımlısı olmuştur yani. Onu ondan koparmak mümkün değildir. Bazı şeylere bağımlı olanları birden uzaklaştırdığınız zaman öldükleri gibi, delirdikleri, hezeyana girdikleri, çıldırdıkları gibi onu da o işten kopardığınız zaman zannediyorum çıldırır artık. Toplumumuzda bu anlayış belli ölçüde bir ahlak haline gelmiştir yani. Ama ala meratibim. Farklı farklı mertebelerde benimsenmiş, farklı farklı mertebelerde yaşanıyor, farklı farklı mertebelerde uygulanıyordur bu. Bir gün belki çok daha geniş dairede bu Necip milletimiz tarafından bütünüyle benimsenecek Allah'ın izni inayetiyle ve dünyanın her yerinde olmayınca olmanız gerekli olan yerde olamayacağınız mülazasına bağlı her yerde ocaklar tüttüreceksiniz. Her yere kendi renk ve kendi deseninizle bir şeyler anlatacaksınız. Her yerde size ait duyguların neşru nema bulmasını sağlayacaksınız. Ve yeryüzünde sevilen bir millet. İnsanlığa yeniden insanca yaşama adabını öğreten bir millet haline geleceksiniz. İnsanlık sizin, size ait o değerler manzumesinden katkıda bulunacağınız şeyleri bekliyor. Yani dünya size, sizin sunacağınız değerlere muhtaç. Ve bunu da bu işin tiryakileri, bağımlıları yapacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Neden ben unutuldum? Neden benden böyle ölesiye bir hizmet beklenmiyor? Neden bana da başka bir yere git denmiyor? Neden bana bu mevzuda bir vazife tevdi edilmiyor? Aslında kim istiyorsa zaten gittiği yerde kendisine göre vazife buluyor. Mesela arkasında onu istidradi, antiparantez tavsiye edeyim. Öyle hiyerarşik bir yapı, bir yerde kararlar, bir karar merci, meselenin bir meclisi, bir senatosu, bir kongresi filan yok yani meselenin. Makul bir düşünce ortaya atılınca, o makul düşüncede ortak akıl evet bu böyle doğru falan dedikten sonra efendim tevhid güneşi doğmuş yağmadır alan alsın. Herkes koşuyor, aldığını alıyor Allah'ın izni inayetiyle bu aldığını sonra da başkalarına duyurmaya çalışıyor. O söz nazım halinde iki mısra Alvar İmam'ına ait. Tevhid güneşi doğmuş yağmadır alan alsın diyor. Asıl mesele o. Meselenin makuliyeti, meselenin muhakemeye, İslam muhakemeye uygun düşmesi. Yani bazı kimseler belki bazı arkadaşlarımızın böyle aktivitelerini tam ortaya koymalarına mani olabilir. Ön kesici olabilirler. Gölge edebilirler bu mevzuda. O da belki hizmet eden arkadaşlarımız değişik yerlerde. Onları şurada şunu konuşabilirsiniz ama burada konuşamazsınız. Siz konuşabilirsiniz, başkaları konuşamaz. Başkaları konuşur, siz konuşamazsınız falan gibi şeyler yok yani. Otururlar kendi aralarında meseleleri müzakere ederler. Herkes belli bir sorumluluk alır. İşte asıl mesele odur yani. Herkesin belli bir sorumluluk alması, herkesin yapacağı şeyi yapması mutlaka, herkesin önünün açılması, konumuna göre, herkesin yaptığı şey saygıyla karşılanması, çevirip şöyle diyelim yani, tecrübesi olanlara, büyüklere değişik bir zaviyeden saygı duyulması. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir beyanla bağlayabiliriz. Men lem yerham sagirena ve lem yuvakkir kebirena feleyse minna. Küçüklerimize karşı şefkatle eğilmeyen, onları şefkatle kucaklamayan, büyüklerimize de saygı duymayan bizden değildir buyuruyor. Herkesi konumuna göre tecrübeye ayrı saygı duyma, kıdeme ayrı saygı duyma. Burada yüzlerine söylemek doğru değil. Mesela şu arkadaşım, şurada fakir ben gittiğim zaman meselenin göbeğini otağlarını kurmuş duruyorlar yani. Dolayısıyla hani bir düşünce ben söylediğimden dolayı onun makuliyeti kırılmış çatlamış olabilir. Fakat onlar o kırığı çatlağı da tamir edebilirler. Ama bir eşiğe 50 sene baş koyma bu hafife alınacak bir şey değildir yani. onun kültür seviyesi, eğitim seviyesi, o mevzudaki hayati tecrübeleri ne olursa olsun bence bu insanlar saygı duyulacak hizmet abideleridir. Bunlara saygıda kusur etmemek lazım. Hatta anne ve babanın hukuku bir yönüyle Kur'an-ı Kerim tarafından teminat altına alınmıştır. Fakat hizmette bu büyükler nasıl böyle Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye radiyallahu anhum ecmain elfe elfe merratin saygı duyuyoruz. Ve bunun dini, bunu dinin gereği sayıyoruz. Hatta bir yönüyle fakirin mülahazalarıyla madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefâ-i râşidîn el-mehdiyyin allû aleyha bin nevâciz buyurmuş. Benim sünnetim ve benden sonrakilerin, o raşid halifelerin yolu, yöntemi, azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Bu Arapçada bir idiom. Meseleyi sıkı tutmanın ifadesi oluyor. Sımsıkı sarılın diyor. Onlara saygı aynı zamanda bir din oluyor. Onları takip etme, onların muhakibi olma bir din oluyor. Aynen öyle. Asliyet planında o, zilliyet planında daha sonra değişik dönemlerde Hazreti Gazzali'nin çevresinde, Hazreti İmam Rabbani'nin çevresinde, Hazreti Şahi Geylan'ın çevresinde, Hasan Şazeli Hazretlerinin çevresinde ilk safı teşkil eden ilk hale diyebileceğimiz ayın etrafındaki hale gibi bu ilk hale bence saygı duyulacak insanlardır. Şimdi arkadan gelenler marifetleri, bilgileri, belki dinamizmleri, canlılıkları daha ileri seviyede olabilir. Koşmaya daha müsait olabilirler. Daha genç köheylanlardır bunlar. Evet, bunlar daha çok koşabilirler, uzun soluklu koşabilirler. Fakat onların bu mevzuda katkıları daha farklı, daha büyüktür. Şimdi bu açıdan herkes konumuna göre değerlendirilirse şayet meşveretlerle, istişarelerle, ortak akılla, müzakerelerle, bunlar herkes böyle konumuna göre belli bir yere konursa zannediyorum herkes rantablo olabilir. Arzu edildiğin üstünde onlardan semer elde etmek imkanı olur. Yoksa yeni gelenler işte böyle kendilerine göre biz daha uzun solukluyuz falan derlerse. Evet, öbürleri de onlar da siz dünkü çocuklar, tüy bitmemiş çocuklar falan derlerse o zaman o tiryakiliğe giden yol, o bağımlılığa giden yol kapanmış, tıkanmış olur yani. Bu açıdan böyle bir yerde bir tıkanma varsa şayet bypass'a ihtiyaç var demektir yani. Yeniden bu karşılıklı münasebetler durumunu canlandırmak lazım. O müzakere ruhunu yeniden canlandırmak lazım. Meşveret ruhunu canlandırmak lazım. Ve mutlaka herkese biraz da kabiliyetine göre bir iş tevdi etmek lazım. Bu işleyen uzuvlar gibi insanlar işledikleri sürece canlı kalırlar. Adelleri güçlü olur onların. Allah'ın izni inayetiyle 80 yaşına da girseler bir genç gibi tuttuklarını koparırlar. Fakat işletilmezse bunlar şayet herkes de olmasa bile çoğunlukta bir paslanma, bir gevşeme, bir kendini salma, bir adeli ve sinir sistemi açısından zaafa, duçar olma meselesi kaçınılmaz olur. Evet, mutlaka herkese bir vazife vermek lazım. Hizmet tiryakiliği adına. Şeytan herkese sıkletine göre musallat olur buyurdunuz. Bu husus nasıl anlaşılmalıdır? Şeytan insana düşman yani ta baştan Cenab-ı Hakk'a baş kaldırdığı andan itibaren. Evet, onun o durumunu ifade sadedinde istidradi bu. Meselen istidradi yanı. Tamamen kötülük duygularıyla dopdolu olduğundan dolayı böyle bir parça bile olsun iyilik düşüncesini düşünme imkanı yok onun. Buna misal irade ederken hani insanların bütün şeytan olmaları söz konusu olmadığından dolayı yani insanın bazı hisleri açısından onu tam ortaya koyma mümkün değil. Fakat yaklaşık bir şey olabilir burada. Mesela hep arz ediyorum. Yani böyle birdenbire fitillenmiş, efendim fitili çekilmiş bir bomba gibi böyle patlamaya hazır. Hani bu türlü insanları görmüşsünüzdür siz. Bazen dizilerde de görürsünüz. Arzu ettiği şeyler olmayınca orada gider oturağa bir tekme atar. Masanın üzerindeki şeyleri örtüyü çeker. Bakar ha levhalar duruyor orada, onlara da canı sıkılır. Şimdi bunu o esnada deseniz ki ya o biraz el hilmu ve silmu deseniz filan, bir yumrukta sen yersin yani. Ya kötü bir şey söylemedin yani. Sen hilmu silm dedin. Fakat adam sadece mesela yani kötü bir ahlak, kötü bir huy, öfke. Öfke. Muhakkak bir cinnettir. Akıbeti de önü alınmaz bir felakettir. Bak öfke. Sadece öfke adına. Şimdi şeytan da sadece öfke değil yani. Hasetle dop dolu. Öfkeyle dop dolu. Hazmedemiyor Hazreti Adem'i. Kıskançlıkla dop dolu birisi. Efendim. Daha ne kadar mesavi ahlak varsa hepsiyle dop dolu. Bunun iyilik düşünmesi mümkün değil. O bakımdan öyle bir hınçla köpürüp duruyor, oturup kalkıyor ki sadece Hazreti Adem değil yani. Senin soyunun bile hakkından geleceğim diyor. Febi izzet kele u yerne meşmeyin. İnanmadığı Allah veya karşı çıktı Allah, baş kaldırdı Allah'a karşı diyor ki senin bu kulların hepsinin hakkından geleceğim diyor. Sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim, önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Bu insanın değişik zaaflarıyla alakalı şeylerdir. Kimisi böyle işte okşamadan, pöpöğlemeden hoşlanır. O sağdan gelme demektir. Münafıkça bir tavırdır. Efendim kimisini de işte sol taraftan açıktan açığa küfrünü ortaya koyarak, istikbalini karartarak, geçmişi bir mezara ekber şeklinde göstererek, semayı karartarak, arzı şeyler üzerinde, faylar üzerinde bir zemin olarak göstererek değişik yanlardan vuracak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam dualarında bu dört bir yandan gelen şeylere karşı Allah'ım mahfazna min beyne yedina ve min kalfina ve eymanina ve şemalina ve fevkina min tahtina ve na'udhu bi azametike en nutale min tahtina. Mütekellim mal gayri biz yapıyoruz onu. Esasen Efendimiz mütekellim vahdeyle ifade ediyor. Rehberliğinin gereğini ortaya koyuyor. Estağfurullah. Ona gerek tabiri değil de rehberliğine mütevakkıf durumu ortaya koyuyor. Şimdi şeytan böyle bir şey. Şimdi bu tabi Hazreti Adem'e düşman yani. Ona düşmanlığına bakınca şeytana hak verme doğru değil de fakat Hazreti Adem gibi bir sefiyullah'a, müstefeynel ahyara, şeytan gibi bir habis, onun musallat olması, marici nardan yaratılmış birinin düşmanlık beslemesi neredeyse insan makul gibi diyor yani buna. Bir şeye mesele bir şeye getireceğim. Hazreti Musa'ya düşman olması bu başka Samiri'ye düşman olmasından çok büyüktür yani onun. Karun'a düşman olmasından çok büyüktür. Hazreti Harun'a düşmanlığı benzer işte kafirlere düşmanlığından çok büyüktür. Efendim Hazreti Mesih'e düşman olması, Hazreti Yahya'ya düşman olması bu başka sıradan insanlara düşman olmasından çok farklıdır. Yani kim Allah'a daha yakınsa, Allah adına hayırlı işler işliyorsa şayet, şeytan ona çok düşmandır. Arz etmiştim daha evvelde, Tembihül Gafilin diye Ebu'l-Leys Semerkandi, Hanifi fıkhına dair de kitap yazmış, fakat Tembihül Gafilin rekaikle alakalı bir kitaptır. Kurtubi'nin rekaiki gibi, başkalarının rekaiki gibi. Bu kitap benim elimde de, bir müzakereye mevzu olması itibariyle bir talihsizlik yaşadığını söyleyebilirim. 15-16 yaşındayken Korucuk köyünün halkının talihsizliğine de sebebiyet veren o kitabı onlara bir ders gibi takdir ettim ben. Yarım yamalak Arapçamla Tembihül Gafilin. Onun son bahsi şeytanla Efendimizin karşılaşması bahsidir. İlk bahsi ihlas bahsidir. Sonra cennet, cehennem onları bahseder. Daha değişik rakaikle alakalı şeyler. En son şeytanla Efendimiz'in karşılaştığını söylüyor. Kütüb-ü Sitte'de muteber hadis kitaplarında öyle bir vaka yok. Fakat o zat önemli bir zat. Ebu'l-Leys Semerkandi önemli bir zat bahsediyor. Şimdi her şeyi söyleyecek değilim burada. Fakat önemli bir mesele var. Efendimiz şeytana soruyor. Senin en büyük hasmın, düşmanın kimdir? Hiç tereddüt etmeden sen diyor. Ona da düşman olmayacak da kime düşman olacak ki? Bir hamlede insanlığı kurtaran masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere seren bir insana, insanlığın kapkaranlık dünyasını aydınlatan birisine karanlığın bir yönüyle tanrısı olduğunu iddia eden bir melun ona düşman olmayacak da kime düşman olacak? Şimdi ala meratibihim. Şeytanın düşmanlığı Allah'ın dinine, diyanetine sahip çıkan, onu yerinde temsil eden insanlar onun en baş hasmıdır. Efendimiz asliyet planında asıl hasmıdır onun. Diğerleri de zilliyet planında hasmıdır yani. Evet, şimdi Hazreti Pir'in sözüne gelelim. Diyor ki şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar diyor. O hizmete kim gönülden böyle kendisini vermişse, kim o işin tiryakisi olmuşsa, biraz evvel bahsettiğimiz bir yönüyle hizmet bağımlısı haline gelmişse şeytan onunla çok uğraşır. Başkalarıyla niye uğraşsın? Burada bir menkıbeyle dinlendireyim sizi. Bahsetmiştim daha evvel de. Ehlullah'tan bir tanesi, yok ehlullah'tan değil, ehli dünyadan bir tanesi caminin bahçesinden geçiyormuş. Ben hep o cami bahçesini düşünürken ya Kırklar elinde caminin bahçesi vardı, içinde de şadır var. Veya kesane pazarı daha çok orada. Sohbet gibi bir şeyler yaptığımdan dolayı hep o caminin bahçesi aklıma geliyor. Yani resim olarak, fotoğraf olarak o tecessüm ediyor gözümün önünde. Yani orada geçiyor bir tanesi. Bir bir namaz geçiyor oradan. Bir bir diyanet geçiyor oradan. Bakıyor birisi var orada. Gözlerine baksa tanıyacak da herhalde gözlerine bakmadan ayaklarına bakıyor. Bakıyor elinde bir sürü gem var. Atların ağızlarına vurduğunuz gemlerden. Eren de sen kimsin diyor. Ben diyor şeytanım. E bunlar ne diyor? Bunlar diyor şu camide Allah'a kendini vermiş adamlar var. Dışarıya çıktıklarında ağızlarına vurayım diye gem diyor onlar. Benim gemim hangisi? Diyor senin gemine lüzum yok ki sen zaten küçük bir işaretle arkadan koştura koştura geliyorsun. Şimdi kime musallat olur o? Kim gönlünü Allah'a vermişse, kim dini ihyaya azmetmişse, kim hayatını o işe vakfetmişse daha çok ondan uğraşır yani. Öbürüyle niye uğraştın ki yani? Zaten zavallı. Yine Alvar İmamı'nın ifadesiyle orucu demhanede, bayramı meyhanede, iftarı puthanede niye onunla uğraştın ki? Güzel değil mi? Oruç demhanede, bayram meyhanede, iftar puthanede niye onunla uğraştın ki? Enerjisini boşuna harcamış demektir o. Şeytan aklını peynirle yemiş değil ki. Profesyonel bir müfsid o. Bir müzeyyin, Efendimizin tabiriyle bir müsevvil sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu açıdan da şeytan herkese sıkletine göre, ağırlığına göre musallat olur yani. O bir yönüyle böyle başta olan insanlarla evvela o başa güreşir, işte o başta o kemeri kapmaya çalışır. Onu yenince sevinir filan. Çünkü o kötülüklerin yeryüzünde yayılmasıyla, fenalıkların yayılmasıyla sevinir. Burada meseleyi ışık tutacak bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan oturağını, seccadesini Bağdat'ta saki ve sihirbaz bilirseniz onu seccadenin üzerine binince uçar o. Bu da seccadesini denizin üzerine seriyor. Niye deniz? Neden sahiller? Evet, o mevzuda hiçbir şey söylemeden sadece sizin meseleyi yüksek irfanınıza bırakacağım. Şeytanın seccadesi denizler üzerine serilidir. Seccadesini serer diyor denizler üzerine. Sonra avenesini salar. Gidin yapacağınız her şeyi yapın. Giderler tabii kimisi birilerine riba yedirtir. Kimisi birilerine yalan söyletir. Kimisi birilerinin bohemlik duygularını tetikler. Şehvani hisler arkasından koşturur. Kimisi göze hükmeder. Kimisi kulağa hükmeder. Kimisi ağza hükmeder. Yalan söyletir. Gıybet ettirir. İftirada bulundurur. Herkes belki de kabiliyetlere göre, o mevzudaki mumareseye göre herkes yapacağını yaptırır. Ve sonra herkes döner gelirler sorar sen ne yaptın, sen ne yaptın, sen ne yaptın. Bunlar münferit hadiseler. Bir tanesine sorar, sen ne yaptın? Günümüzde çok yaygın olduğu hadiseye parmak basar o. O demek çok müthiş bir şey. Belki günümüzün yani konjonktürel bir şeytan o. Sen ne yaptın der. Ben de karıyı kocayı birbirinden ayırdım, birbirine düşürdüm. Yuvayı yıktım. Aferin der ona. Herhalde bir de alnından öpüyordur. Efendimiz onu ifade etmiyor ama. Fakat şeytan onun alnından öper. Yuvayı yıktım, çözdüm. Karıyı kocayı birbirine düşürdüm. Talaka, boşanmaya sebebiyet verdim. Aferin der. Her şey yuvada çözülünce toplumda da çözülür. Çünkü yuva toplumun molekülüdür. Orada bozulan bir şeyi toplumda tahsis etmeye gücünüz yetmez. Şimdi o kendine göre bazı şeyleri önem sırasına göre sıralamıştır. En önemli şeyler önemli insanların hakkından gelme. Sürekli böyle o baştakileri, ağır siklet insanlar, onları yere serme. Onları yere serince efendim desteğe oynayanlar ne olacak ki yani? Onlar birer çelmelik halleri var onların. Bir işaretle işte gemleri hatırlayın. Bir işaretle zaten arkasından koşup gidecekler. O bakımdan başta Enbiya-i İzam, sonra Evliya-i Fikam, Asfiya-i Kiram, Müştehid-i İzam, Müceddid-i Fikam efendilerimize musallattır. Sonra da zilliyet planında kendini Kur'an'a vermiş, insanlara musallat olur. İlahi Kelimetullah'a adanmış insanlara musallat olur. Dini ilan etme tiryakiliği yaşayan insanlara musallat olur. Onların başlarını döndürür, bakışlarını bulandırır, mala yaniyata sevk eder. Hafizanallah. Dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Zevki lezzeti nispetinde elemi de vardır. Kem hassenet lezzeten lil mer'i katileten min haythu lem yedri ennes semme fiddesemi. Bu seyri kasidesinde diyor. O şeytan nice evet, lezzetleri insan için öldürücü bir faktör olarak kullanmış. Zavallı insan bilmiyor ki sunduğu yağ diyor, yağ içinde zehir var. Biz genelde bal deriz de, fakat şiirin hatırını herhalde Hazret Bal'ın yerine, Asel'in yerine desemi koymuş herhalde şiirin hatırını. Yağın içinde sunulmuş nice zehirler vardır. Zehiri size zehir kapının içinde üzerinde şeyiyle, markasıyla sunacak değil mi? اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نطال من تحتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه